Book 2 27 27 في الفندق الوصول بمالون هجاء بمالون هجاء أعندكم غرفة خالية؟ יש לכם חדר פנוי? יש לכם חדר פנוי? לقد حجزت عندكم غرفة. הזמנתי חדר. הזמנתי חדר. اسمي ميلر. שמי מילר. שמי מילר. احتاج لغرفة سرير واحد. אני מעוניין בחדר ליחיד. אני מעוניינת בחדר ליחיד. احتاج لغرفة سريرين. אני מעוניין בחדר זוגי. אני מעוניינת בחדר זוגי. كم سعر الغرفة لليلة؟ כמה עולה החדר ללילה? כמה עולה החדר ללילה? אוריד גורפה מהחמם בניו. אני מעוניין בחדר עם אמבטיה. אני מעוניינת בחדר עם אמבטיה. אוריד גורפה מהחמם דוש. אני מעוניין בחדר עם מקלחת. אני מעוניינת בחדר עם מקלחת. אימכן אן ארא אל גורפה? אפשר לראות את החדר? אפשר לראות את החדר? איוג'ד הונה מוקף סיירת? יש כאן חנייה? יש כאן חנייה? אתוג'ד הונה חזינת אמנת? יש כאן כספת? יש כאן כספת? איוג'ד הונה ג'יהז פאקס? יש כאן פאקס? יש כאן פאקס? ג'ייד, אנא אאחוד אל גורפה. טוב, אקח את החדר. טוב, אקח את החדר. هنا المفاتيح. هنا المفتاحات. هنا المفتاحات. هنا امتعتي. الي المزودات שלי. الي المزودات שלי. متى يكون الافطار؟ بايزو ساعة موجشت اروحات البوكر. באיזו שעה מוגשת ארוחת הבוקר? מתי יקון אל-גדא? באיזו שעה מוגשת ארוחת הצהריים? באיזו שעה מוגשת ארוחת הצהריים? מתי יקון אל-עשא? באיזו שעה מוגשת ארוחת הערב? באיזו שעה מוגשת ארוחת הערב?